वो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है, गुलशन वादी बूटा बूटा सब में गाया है। दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है। रोशन से रोशन अपना शहर हो, लगी ना किसी की नजर, होकर न गुजरे जो तेरे कदम से, न हो कोई ऐसा सफर, एक दूजे की नजरों में हम हो, कट जाए यू हर पहर। तो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है, गुलशन वादी बूटा बूटा सब में गाया है। दोरा जी अखियों ने ख्वाब सजाया है। सांस ली है जब से है तू हम सफर, है खुशनुमा सा देखो नजारा, ये भी है तेरा सर। धागों में मन के तुमको पिरो लूं, रब की हो इतनी महर। ला ला ला ला सब में गाया है। दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है।